Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną wśród nagród. 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj, Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 sierpnia, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki podsumował akcję ewakuacyjną z Afganistanu. Synoptycy ostrzegają przed burzami na Warmii i Mazurach. Japonia wycofuje część szczepionek na koronawirusa po tym, jak w kilkudziesięciu dawkach znaleziono zanieczyszczenie. Ewakuacja naszych obywateli i współpracowników polskiej misji dobiega końca. Dziś do Polski ma dotrzeć ostatni samolot z zabranymi stamtąd osobami z Afganistanu. Operację podsumował premier Mateusz Morawiecki. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest Małgorzata Naukowicz. Powiedz proszę, kogo ewakuowano do Polski? Premier Mateusz Morawiecki mówił, że ewakuowani to Polacy, którzy pracowali w Afganistanie w celu stabilizacji pokoju, a także ci, którzy z nimi współpracowali. Wśród przerzuconych do Polski jest 300 kobiet i 300 dzieci. W sumie ponad 900 osób, którym w Polsce zostanie udzielona wszelka możliwa pomoc, mówił premier. Pomagamy wszędzie tam, gdzie tę pomoc musimy, tej pomocy musimy udzielić. Polska nie zostawia swoich przyjaciół w potrzebie. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że nasze służby pomagały także innym krajom, między innymi obywatelom Litwy, Estonii, Holandii, Czech i Niemiec. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że do Polski czasowo trafi około 500 współpracowników NATO z Afganistanu. Potem udadzą się do krajów docelowych, ale na razie to Polska udzieli im schronienia. Do naszego kraju trafi też 45 afgańskich współpracowników Unii Europejskiej. Obecny na konferencji prasowej ambasador Afganistanu Taher Kaderi podziękował za okazaną jego rodakom pomoc. Mówiła Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za te relacje. Odnosząc się do sytuacji w okolicy podlaskiej wsi Usnarz, górny wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział, że migranci koczujący na granicy są pod opieką władz Białorusi. Gość Polskiego Radia 24 przypomniał, że Białoruś jest stroną konwencji genewskiej, która reguluje przepisy dotyczące statusu uchodźcy. Ochrona należy się tym osobom, które przybywają do państwa strony konwencji bezpośrednio państwa, w którym grożą im prześladowanie. Te osoby nie są narażone na Białorusi, na prześladowania. Białoruś też jest stroną konwencji genewskiej o statusie uchodźcy, więc do władz Białorusi powinni skierować wnioski o ochronę międzynarodową po pierwsze, a po drugie władze Białorusi są zobowiązane do ich rozpatrzenia, bo te osoby są na ich terytorium. No i po trzecie jest przecież w Mińsku Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, które powinno monitorować władze białoruskie, żeby się tym zajęły. Kryzys migracyjny skomentował także Marek Sawicki z PSL-u w salonie politycznym Trójki. Kilka minut temu zwracał uwagę, że rządzący mogą podjąć jeszcze inne działania w tej sprawie. To nie jest tylko problem Polski, a Polska jest częścią Unii Europejskiej, bo nasz premier jest częścią Komisji Europejskiej, bo w Komisji Europejskiej mamy także komisarza Wojciechowskiego i to jest także problem europejski. I szkoda, że w tej sprawie rząd nie zwrócił się do Frontexu, który ma siedzibę w Warszawie, bo tę sprawę powinna wspólnie także rozwiązywać Unia Europejska i jej służby, również te graniczne. Marek Sawicki dodał, że kryzys migracyjny spowodował Aleksander Łukaszenka i to on za niego odpowiada. Od początku sierpnia granice Polski z Białorusią próbowało nielegalnie przekroczyć około 3000 osób. Nad województwem warmińsko-mazurskim przejdą burze, ostrzegają synoptycy. Miejscami spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy, będzie także mocno wiało. Służby monitorują obecnie poziom wody w Nowym Batorowie, na Zalewie Wiślanym, w Dolnej Kępie, na Nogacie, w Elblągu, na rzece Elbląg i w Braniewie na Pasłęce. Japońskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wycofaniu szczepionki na koronawirusa firmy Moderna ze względu na jej zanieczyszczenie. Chodzi o ponad 1,5 miliona dawek. Więcej o tym w korespondencji Tomasza Sejwicza. Jak pisze japońska agencja Kyodo, w 39 fiolkach odkryto zanieczyszczenia o wielkości kilku milimetrów. Na razie nie wiadomo, czym są obce substancje w preparatach Moderny. Koncern prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według japońskiego Ministerstwa Zdrowia pierwsze doniesienia o zanieczyszczonych szczepionkach pojawiły się już 16 sierpnia, ale dopiero wczoraj firma odpowiedzialna za ich dystrybucję przekazała te informacje resortowi. Jednocześnie zaapelowano o większą ostrożność przy ocenie stanu podawanych szczepionek na COVID-19 niezależnie od producenta. Dystrybutor szczepionek w Japonii zapewnił, że postara się, aby wycofanie ponad 1,5 miliona dawek szczepionki Moderny nie wpłynęło negatywnie na dostępność preparatów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice Legii i Rakowa. Mistrzowie Polski grają dziś rewanż w Warszawie przeciwko Slawii Praga. Przed tygodniem było 2-2 stawką meczu, awans do fazy grupowej Ligi Europy. Trener legionistów Czesław Michniewicz w sprawie składu dzielił się wątpliwościami. Czy są niewiadome? Są, oczywiście, że są, bo musimy wkomponować z powrotem naszego kapitana Artura Jędrzejczyka do podstawowego składu, na pewno zagra od początku. No i drugi znak zapytania dotyczy środka pomocy. Czy Bartek Sliż będzie gotowy na 100% do gry? Jeśli nie Bartek, to kto? Trener Michniewicz na pewno wie, kto. Mecz przy Łazienkowskiej o 21:00. Z kolei Raków zagra w Belgii z Chętem. Tu gra idzie o fazę pucharową Ligi Konferencji. Przed tygodniem ekipa z Częstochowy kompletnie niespodziewanie wygrała 1-0. Pierwszy gwizdek sędziego w Gandawie, gdzie urodził się cesarz Karol V, gdzie koniecznie trzeba obejrzeć monumentalną katedrę świętego Bawona i gdzie podobno ważą najlepsze piwa na świecie o godzinie 20:00. Nasze siatkarki dziś mają wolne, ba w Mistrzostwach Europy zagrają teraz dopiero w niedzielę przeciwko Ukrainie o ćwierćfinał turnieju. Wczoraj poniosły pierwszą porażkę w zawodach, przegrały w ostatnim meczu grupowym 1-3 z Bułgarią. Na zakończenie sprawdzimy, co wydarzyło się dziś do tej pory i co jeszcze wydarzy się na Igrzyskach Paraolimpijskich, oczywiście z naszej perspektywy. Dziś na Velodromie Izu w wyścigu na czas na dystansie kilometra Justyna Kiryłła z pilotką Aleksandrą Tecław były 7, a Dominika Putyra z Ewą Bańkowską 8. Także 8 miejsce w kategorii do 49 kg zajął sztangista Sławomir Szymański, a za niespełna pół godziny o medal w tej dyscyplinie dźwigać będzie Justyna Kozdryk w kategorii do 45 kg. Niestety nasi szermierze na wózkach nie zdołali dziś awansować do strefy medalowej turniejów w Szpadzie. Z Tokio Krzysztof Kuzak. I ta korespondencja kończy serwis kolejny sportowy po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tu jeszcze parę słów o pogodzie, która dzisiaj nas nie będzie rozpieszczać. Pochmurno, mokro i deszczowo w całym kraju. Od 14 stopni w Suwałkach pokażą termometry do 19 w Rzeszowie i Bydgoszczy. Temperatury odczuwalne będą o kilka stopni niższe, możliwe lokalne burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni mega okazji w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie powiadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zapał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planodexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 9 minut po godzinie 9:00. Trójka na biwaku. I specjalne wydanie dzisiejszej audycji. Spotkanie wyjątkowe. Proszę Państwa, będziemy poznawać Polskę lokalną. Czasem zastanawiamy się nad tym, żeby rzucić to wszystko i wyjechać na przykład w Bieszczady. W czasie naszego dzisiejszego spotkania opowiemy Państwu trochę więcej o tym miejscu i przede wszystkim o ludziach. Nie będę tutaj sam, proszę Państwa, bo mam współprowadzącego. Głos Podkarpacia, proszę bardzo. Dzień dobry, Dawid Asysko z tej strony. Bardzo miło, Piotrze, ponownie Cię spotkać. Mnie również, Dawidzie. Znamy się, proszę Państwa, z Dawidem już wiele lat, chociaż mieliśmy pauzę w naszej znajomości, bo Dawid z Warszawy, najpierw do Warszawy przyjechał, później wyjechał i teraz znowu powrócił, chociaż na te 2 godziny przynajmniej. I bardzo się z tego cieszę. Zapraszamy do godziny 11:00. winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście my tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś mocy rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, jest tą zimą życiem. Marzę moich echem, marzę moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne, nawet księżyc drań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, w tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich echem, marzeń moich. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok wojnę grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, życiem. Marzę moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem. Winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie. Andrzej Zaucha przed momentem, ale proszę Państwa, nie zabraknie oczywiście w czasie naszego dzisiejszego spotkania stałych punktów programu. A teraz czas na trójkowy cykl Bed and Breakfast. Niuanse językowe wyjaśnił Raf Uzar i obecny ze mną Piotr Firan. Start me up. The Rolling Stones. The Stones that roll. We like this. If you start me up, I'll never stop. So, Piotr, nie zaczynaj. Jasne. Bo jak zacznę, to już nie skończę. To będzie zabawa trwała dłużej. To będzie źle. If you start me up, I will not stop. Blow my top. Wkurzyć się. Hey, don't talk to me like that because I will blow my top. Wkurzy się. Czyli chodzi o to, że góra... Exactly. Góra wybuchnie. Wybuchnie. Dosłownie, yes. And then another one. I've been running hot. Again, wkurzony. So this is all about being angry... Or about being very, very happy with the situation. You make a grown man cry. Doprowadzić kogoś do płaczu, w tym przypadku dorosłego mężczyzny. Exactly, yes. So this must be an amazing woman. And then he talks about himself. I walk smooth, but I ride a mean machine. Jestem zrelaksowany, wyluzowany, ale mam też niezłą furę. Yeah, I'm not quite sure what that means, but I think mean machine? Mean machine is a good car. Mean also means super, świetne. So, Are you a mean man? It can mean sknera, but it can also mean fantastic. You have to give it, Piotr, all you've got. Give it all you got. Daj wszystko, co masz. Yes. And there's a nice phrase here. I can't compete with the riders in the other heats. Nie mogę konkurować z innymi. Yeah, yes. So it's about, of course, women, men, who's best, who's worst. Start me up. The Rolling Stones. Na Biwaku razem z Radiem Biwak. Pozdrawiamy Radio Rzeszów i słuchaczy, bo jesteśmy także na antenie Radia Rzeszów. Ze mną w studiu Dawid Osysko, ale także Jerzy Frąckowiak z redakcji muzycznej Radia Rzeszów. Tak, witamy serdecznie. Dzień dobry. Panowie, to od początku należałoby opowiedzieć słuchaczom, czym jest Radio Biwak, skąd ta akcja wakacyjna, bo jeździcie po całej Polsce, ale także odkrywacie perły Podkarpacia. To jest akcja wakacyjna, która trwa już 30 lat tak naprawdę. Na początku zaczynaliśmy skromnie, bo z wyjazdami po Podkarpaciu poznawaliśmy różne miejsca, być może nieodkryte na Podkarpaciu dla naszych słuchaczy, no ale z biegiem lat te rejony, obszar był poszerzany. W tym roku wyjechaliśmy w całą Polskę. Mhm. Wyjechaliśmy w całą Polskę i warto podkreślić tutaj także, że w tym roku jest jubileusz 70-lecia Polskiego Radia Rzeszów i to, że ten jubileusz świętujemy właśnie z kolegami z całej Polski, no to ma także podkreślić tę rangę. Na dziś wyjątkowy przystanek na trasie naszego radiowego kampera Myśliwiecka 35 7 i 3. No i w tym roku także wyjątkowy plebiscyt na Perły Podkarpacia. Poznawaliśmy te najpiękniejsze miejsca w naszym regionie, czyli na Podkarpaciu. Zapraszaliśmy także słuchaczy z całej Polski do odwiedzenia Podkarpacia. No i cóż. Zwiedzaliśmy także muzycznie Podkarpacie i nie tylko, bo za sprawą wyjazdów w różne rejony Polski poznawaliśmy świetnych, czasem mało znanych artystów z różnych regionów w Polsce. Jurek, jak wygląda życie w kamperze? Bo ty często jeździłeś w trasę, więc mógłbyś nam trochę na ten temat poopowiadać, zwłaszcza, że w tym roku Polacy bardzo chętnie wybierają ten środek transportu i taki sposób spędzania wolnego czasu. Chcą być niezależni. Pięknie, momentami znów trudno, bo i ciężko, bo wyjazdy bywały naprawdę długie, a wiadomo, niektóre trasy skomplikowane. Dłużyła nam się droga, ale na brak wygody nie możemy narzekać. No właśnie, jakie udogodnienia macie w waszym kamperze? Przede wszystkim dużo przestrzeni. Można śmiało rozprostować nogi. Są takie miejsca, że można rozprostować nogi. Kamper zaskakuje wieloma sprawami, wieloma rzeczami. Dla osób, które korzystają z kamperów, pewne są to oczywistości. Dla mnie, w związku z tym, że spotykam się z tym pojazdem po raz pierwszy, to absolutnie odkrywałem te zasady funkcjonowania w kamperze. Oczywiście umeblowanie. Pełne umeblowanie, szafki, kuchenka, mamy prysznic nawet. Oczywiście wszystko powinno być i jest właściwie zabezpieczone, tak żeby nic nie ulegało przesunięciom czy różnym w trasie. Żeby po prostu było bezpiecznie. Tak, właśnie, żeby było bezpiecznie. Tak to panowie bywa. Co wam się udało odkryć na Podkarpaciu, ale także w pozostałych częściach naszego pięknego kraju? O tym jeszcze sobie porozmawiamy, a teraz na zegarze już prawie 22 minuty po godzinie 9. Lubię na polanę się wbić w stale. rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Któż nie miał czasem takiej myśli? Są tacy, i jest ich całkiem sporo, którzy te myśli wprowadzili w życie. No ja na poszukiwanie właśnie takich osób wybrałem się w Bieszczady i znalazłem takie właśnie osoby. Pani Elżbieta i Marek Sommerowie ponad 3 lata temu wyjechali z Tczewa na Pomorzu. No i swój nowy dom odnaleźli w Ustjanowej, niedaleko Ustrzyk Dolnych. Dlaczego dokonali właśnie takiego wyboru? Ze względu na pewne zmiany, które chcieliśmy dokonać w swoim życiu. Padło na Bieszczady, na Ustjanową. Znaleźliśmy ogłoszenie trochę przez przypadek, ale zakochaliśmy się w tym miejscu i można powiedzieć, że to miejsce nas znalazło. Ile kilometrów z Tczewa do Ustjanowej? 840. 840, tak. Wiele, wiele razy tą drogę pokonywaliśmy. Sami się przeprowadzaliśmy, także. Powiedział pan, że to miejsce państwa znalazło. Przypadkowo, nie szukaliśmy. Przypadkowo trafiliśmy na ogłoszenie i to w sumie w tym samym dniu ja i Marek. I później tak jakoś się zgadaliśmy i chyba tak miało być po prostu. Łatwo podejmuje się taką decyzję, zamykamy wszystkie sprawy w swoim miejscu zamieszkania i przenosimy się prawie 1000 kilometrów w zupełnie inne miejsce. Inny klimat, inni ludzie, no, mówiący językiem polskim, ale pewnie mentalność trochę jest inna. Nie jest łatwo, mając rodzinę, mając dziecko, dzieci, to już jest większe wyzwanie, ale jeżeli wszystko sprzyja wokoło, no to... Nie masz się co poddawać, tak? I chyba to jest najważniejsze. Czym państwo się zajmowali tam w Tczewie, na Pomorzu? Zajmowaliśmy się usługami, które no niewiele miały wspólnego z tym, co teraz prowadzimy. To były usługi związane z utrzymaniem zieleni, utrzymaniem czystości. Także no, trwało to 11 lat. Jedno się nie zmieniło. Tej zieleni wokół państwa jest dalej dużo. Tak, ale jest to bardziej naturalna zieleń i chyba o taką nam chodzi. Blaski i cienie, bo na początku to może wyglądać bardzo romantycznie. Rzucamy wszystko, przenosimy się w zupełnie inne miejsce. A jakie problemy pojawiły się na początku? Jakie problemy pojawiają się do tej pory? Problemy techniczne. No ja ogólnie całe życie mieszkałem w bloku i z rodzicami. Potem nasze własne mieszkanko miało 43 metry. Tutaj mam trochę więcej, także to są problemy też związane właśnie z prowadzeniem takim technicznym. Dużo jakichś, no może nie dużo, ale zdarzają się usterki, które już trzeba samemu. To nie jest wykonanie telefonu, ktoś przyjeżdża i usuwa, jak to wygląda we wspólnotach mieszkaniowych. A tutaj trzeba no niestety zaczesać rękawy i samemu zadziałać. W lecie jest pięknie, ale podejrzewam, że zimy to potrafią dać w kość. Nie, zimy nie. Zimy są piękne też i w porównaniu do tego, co mieliśmy, tu cieszymy się śniegiem i tymi zimami, które są. Nie zaskoczyła nas zima. A jak się dzieci odnalazły w tym wszystkim? Troszkę trudniej, ale już jest lepiej, także już by chyba nie wrócił z tego, co wiemy. Żałują państwo tej decyzji, czy wręcz przeciwnie? No i wręcz przeciwnie. Nie żałowaliśmy przez 3,5 roku, jesteśmy tutaj, nie żałowaliśmy nawet przez chwilę, choć tak jak mówiłem, momentami jest ciężej, ale na pewno nie żałowaliśmy tej decyzji. To jedna z wielu historii. My, proszę państwa, dzisiaj odkrywamy uroki Podkarpacia, poznajemy lokalną społeczność i historię ludzi, którzy z wielkiego miasta przenieśli swoje życie w spokojniejsze miejsca. Na zegarze godzina 9:29. Clock Machine przed momentem w Trójce i w Radiu Rzeszów także. Radio Biwak na antenie Trójki, Trójka na antenie Radia Rzeszów. Tak się dzisiaj połączyliśmy pięknie. Rozmawiamy o tym, czy można rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Któż nie miał z nas czasem takich właśnie myśli, pytaliśmy przed chwilą. No i szukamy właśnie takich osób ze swoją rodzinną Gdynią i ukochanym morzem. Pożegnał się także mój kolejny bohater. Nazywam się Dariusz Wojciechowski. Mieszkam teraz w Ustjanowej Górnej, blisko Ustrzyk Dolnych, a pochodzę z Gdyni. Jak to się stało, że wilk morski zamienił Bryzę na Bieszczady, oddalone o kilkaset kilometrów od morza? Służyłem w marynarce wojennej, tak jak pan tutaj wspomniał, na morzu. Pływałem, chodziłem, bo to się mówi chodzi, nie pływa. I któregoś dnia, myśląc o emeryturze, pomyślałem sobie, że trzeba zmienić właśnie morze, skwar, gwar, ludzi na spokojne właśnie zielone Bieszczady. I z żoną poszedłem na emeryturę, wybudowaliśmy się, zamieszkaliśmy w Bieszczadach. Łatwo jest podejmować taką decyzję strategiczną z punktu widzenia człowieka, no bo zmieniacie całe swoje życie, zmieniacie otoczenie, przyjaciół, znajomych. No tak, zgadza się. Koledzy właśnie wszyscy myśleli, że tego nie zrobimy, a jednak odwróciliśmy swoje życie o 180 stopni. Rzuciliśmy wszystko, wzięliśmy, jak to się mówi, majtki, skarpetki, i przyjechaliśmy tu. Dosłownie tego słowa w znaczeniu. Jak się zadomawia w Bieszczadach? Przyjęci zostaliście tutaj tak od razu jak swoi, czy też musieliście się troszkę wkupić w łaski okolicznych mieszkańców? No właśnie nie. Tutaj są ludzie specyficzni. Przyjęli nas z otwartymi rękoma, sercem. Naprawdę, są tutaj ludzie przyjaźni i otwarci dla innych. Decyzja została podjęta w 2008-2009 roku. Mieszkamy tutaj 7 lat. Odpowiem od razu, nie żałujemy. Jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, spokojnie. Życie płynie tutaj inaczej. Inaczej niż w dużych miastach. Cienie to tak jak taki wierszyk o Bieszczadach, o Karkonoszach konkretnie. Nie będę cytował słów, ale właśnie tak jest. Pierwsza zima tutaj. O, jaka piękna, jaka cudowna, śnieg pada, pruszy, płatki białe, ale to się kończyło tym, że wstawałem rano i kończyłem odśnieżenie drogi wieczorem. Oglądałem się za siebie i było tak jak rano, czyli wszystko zaśnieżone. Zima jest zimą, a lato jest latem. A najpiękniejsze w Bieszczadach to jest jesień. I każdemu polecam Bieszczady jesienią. Tylko w przypadku Karkonoszy doszło do rozczarowania. A tutaj najwyraźniej nie. To jest niesamowite, ale pan się już napływał, więc wybrał Bieszczady, najpierw morze, a potem góry. A czy państwo myślą o takim rozwiązaniu? Proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Doesn't matter, baby. Deszczowa piosenka, można powiedzieć, prost z Londynu. Kończą się, proszę Państwa, już wakacje, ale szał na kampery trwa. Najlepszy przykład Polskie Radio Rzeszów i ich kamper. Ta metoda podróżowania staje się coraz bardziej popularna. W ten sposób można również zwiedzać Warszawę. Ale dlaczego mielibyśmy wybrać tę właśnie metodę? O tym mówi Paulina Gajdek, przedstawiciel wypożyczalni kamperów. Kamper na pewno gwarantuje niezależność. To, że możemy sobie stanąć praktycznie w każdym czasie, w każdym miejscu. Możemy również zwiedzić dużo więcej rzeczy niż na normalnych wakacjach planowanych, gdzie siedzimy w jednym hotelu i mamy ograniczone miejsca, które znajdują się w pobliżu naszego kurortu. A jadąc kamperem praktycznie codziennie czy co dwa dni możemy być w innym miejscu i zwiedzać co innego. Jeden dzień na zwiedzanie Warszawy. Bartosz Milczarek, Stołeczne Biuro Turystyczne w Warszawie. To na pewno mało, bo Warszawa jest po pierwsze dużym miastem, a po drugie jest bardzo różnorodna i te atrakcje możemy znaleźć w każdej z 18 naszych dzielnic. Natomiast jeżeli mamy tylko 24 godziny, to myślę, że warto skupić się na takich najbardziej znanych i podstawowych atrakcjach. Proponowałbym na początku zacząć swoje zwiedzanie od Starego Miasta. To piękne miejsce Warszawy. Nic dziwnego, że zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I oczywiście koniecznie zwiedzić Zamek Królewski. Tuż obok zaczyna się Trakt Królewski. Oto najbardziej reprezentacyjna trasa miasta, łącząca dawne rezydencje królewskie. Rozpoczyna się właśnie przy Placu Zamkowym i biegnie przez krakowskie przedmieście aż do Łazienek Królewskich i dalej do Wilanowia. Nasze kampery na przykład wszystkie mają prysznice, więc możemy zadbać o higienę. Mają również kuchenki gazowe wraz z lodówkami. Oprócz tego w każdym kamperze jest klimatyzacja. Też jeżeli jedziemy w ciepłe kraje, to jest dość ważny aspekt. Tak naprawdę użytkownik kampera jest mało wymagającym klientem z punktu widzenia infrastruktury. Bogusz Trytka, firma Camper System. Bo tak naprawdę przyjeżdża ze swoją kuchnią, toaletą, sypialnią i salonem dziennym. Natomiast żeby te wszystkie pomieszczenia można było fajnie wykorzystać, potrzebny jest dostęp do wody, do prądu i do przyłącza kanalizacyjnego, żeby zleć wspomniane wcześniej nieczystości. Także parking dla kemperów, czy to parking, czy kemping, najczęściej są miejsca, parcele postojowe, przy których jest przyłącze prądu, plus jest jedno wydzielone stanowisko, strefa do dotankowania wody i do zlania nieczystości. O podróże kamperem pytał Staszek Perzyna. Panowie, ile wy macie kilometrów na liczniku? To jest temat sporny jeszcze. Liczymy na razie. Aha. Ja już powiedziałem, że 20 tysięcy, ale chyba tyle aż nie. Może ponad 10 tysięcy na pewno. Zbliżamy się, no ale te kilometry są nabijane, no bo kamper Radia Rzeszów podróżuje po całej Polsce w te wakacje. Ja mam nadzieję, że mi pokażecie, chociaż jak wyjdziemy ze studia i my będziemy mieć, proszę Państwa, tutaj możliwość pozwiedzania i przekonam się na własnej skórze, bo jeszcze nigdy nie byłem. Zapraszamy. Bardzo serdecznie, oczywiście. Zdarzały się noce pod gwiazdami, jakieś może przygody były? Jeśli chodzi o noce pod gwiazdami, to raczej nie. Jednak w pełnym skupieniu przyjeżdżaliśmy w kolejne miejsca docelowe. No i to skupienie jeszcze było gdzieś w hotelach łapane, żeby audycja udała się na drugi dzień, ale przygody były. Na przykład pamiętne na pewno będą Katowice. Nocowaliśmy w rozgłośni Polskiego Radia Katowice, a zaplanowana audycja była na Rynku Katowickim. To przecież rzut beretem od radia. No i taką się świadomość też mieliśmy. Postanowiliśmy spokojnie wstać o godzinie 8 i wybrać się tych kilometr, 2 kilometry nas dzieliło od rynku. Okazało się jednak, gdy wsiedliśmy w kamper, że trzeba było pojechać pokonując wiadukt pod spodem. Mhm. A nasz kamper 3,5 metra, a wszystkie wiadukty prowadzące do rynku miały 3 metry. No i trzeba było dużo nadłożyć, żeby zdążyć. Trochę nerwówki było przy tym, ale myślę, że to taka zabawna ostatecznie historia. I krytyczny głos, jeśli chodzi o kampery, także... Trzeba wszystko zaplanować, tak. Od naszego słuchacza. Sprawy tych kamperów, to nie jest tak pięknie, to znaczy... Powiedzmy tak, ja bardzo lubię przyczepę kempingową, ciągnę ją samochodem, na przykład nad morze, ale z kamperem, szczególnie jak się jedzie za granicę, jest problem, bo na przykład do wielu miast nie wpuszczają kamperów i trzeba zostawić kamper na polu kempingowym, a do miasta jechać już autobusem, więc są pewne minusy, żeby ludzie wiedzieli. Bo znajomi pożyczyli kampera, myśląc, że o, będzie super w Hiszpanii, no i się przejechali. Proszę opowiadać swoje wakacyjne historie. Dzisiaj Radio Biwak na antenie Trójki i specjalna audycja. Proszę Państwa, 18 minut pozostało do godziny 10. Sometimes I lay under the moon. I think God I'm breathing. I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because trójek były głosy krytyczne, ale proszę Państwa, są tacy, którzy po prostu się inaczej przygotowują do takiej podróży. Posłuchajmy. Dzień dobry. Chciałem odpowiedzieć temu panu, co opowiadał tam o Hiszpanii i o tych miastach. Trzeba po prostu wziąć pod uwagę, że jak się bierze kamper, To się nie jedzie zwiedzać miasta i jakieś markety i tak dalej, tylko zwiedza się piękne miejsca, odludne. I to jest chyba, na tym polega właśnie cały karawanik kamperem. A jeśli chodzi o przeprowadzkę z wielkiego miasta, na przykład na Podkarpacie, albo do Małopolski, albo na Dolny Śląsk, to rzeczywiście ten trend się nasila. No, mój kolega też rzucił, on z Gdańska skończył ABF i przeniósł się do Bieszczady. Państwa historie mile widziane, 22 i 7 trójek, 14 minut do godziny 10. Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Pandemia, praca zdalna, to wszystko spowodowało, że częściej szukamy innego miejsca i przyjemniejszych warunków pracy. Dzisiaj z Radiem Rzeszów jesteśmy na Podkarpaciu. Radio Rzeszów przyjechało do nas, przynajmniej w pewnej części. Panowie, to co jeszcze sobie na pewno porozmawiamy o słynnych muzykach, którzy pochodzą z tamtej części. Tak, tak, tak. To teraz? No jeszcze nie. Jeszcze nie, ale jeszcze bądźmy cierpliwi. Popatrz, jestem mocno przygotowany. Tak, jest wielu muzyków ciekawych. Na pewno o tym porozmawiamy więcej. Porozmawiamy także o dzikości Bieszczad, Bieszczadów, bo byłem w Cisnej. Ciekawe, czy w Cisnej deszcz, tak jak w Warszawie dzisiaj, ale porozmawiamy o tym, czy Bieszczady jeszcze zachowały ten swój dawny klimat, czy Bieszczady jeszcze są dzikie. 9 minut pozostało do 10. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. W Trójce pora na przegląd ważnych wydarzeń ekonomicznych, finansowych i gospodarczych. Ceny zbóż biją rekordy. Mąka i pieczywo wyprodukowane z tegorocznych zbiorów będą niestety droższe. W połowie sierpnia pszenica była o 30-35% droższa niż rok wcześniej, a pod koniec miesiąca cena na giełdzie zbożowej sięgnęła historycznie najwyższego poziomu w okresie żniw. Zazwyczaj żniwa przynosiły spadek cen, w tym roku jest odwrotnie. Ceny rosną i nic nie zapowiada dużej i zdecydowanej korekty cenowej w najbliższych miesiącach, ocenia dla agencji Newsseria Krzysztof Gwiazda, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego. Te ceny są bardzo wysokie, one są najwyższe od przeszło 8-9 lat. Spowodowane są trudnym i ciasnym bilansem światowym zbóż. Popyt się zwiększa co roku. Pamiętajmy, że to nie jest tylko i wyłącznie konsumpcja dla ludzi, ale także konsumpcja na pasze, do produkcji różnego rodzaju pasz do żywienia zwierząt. Ludzie chcą lepiej jeść, więcej mięsa, więc to zapotrzebowanie rośnie. Natomiast produkcja, podaż nie zawsze nadąża. Bywają trudne lata z punktu widzenia klimatycznego, pogodowego. Taką sytuację na przykład mieliśmy rok temu we Francji, kiedy urodziło się poniżej 30 milionów ton pszenicy. Efekt był taki, że wzrosło zapotrzebowanie na polską pszenicę. Wszystko na to wskazuje, że można się spodziewać podwyżek cen mąki, a także pieczywa. Od początku roku, jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny, podrożały one odpowiednio o 3,6% i 5,9% licząc rok do roku. Teraz coś dla numizmatyków i kolekcjonerów. Narodowy Bank Polski poinformował właśnie, że od dzisiaj, 26 sierpnia, można kupić dwie monety kolekcjonerskie beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Złotą o nominale 100 zł oraz srebrną o nominale 10 zł. Na rewersie złotej monety przedstawiono po pierwsze kardynała Stefana Wyszyńskiego z profilu oraz napis "Serce narodu jest w sercu Boga", będący fragmentem wypowiedzi kardynała. Na rewersie srebrnej monety znalazło się po pierwsze kardynała Stefana Wyszyńskiego wspartego na pastorale oraz odręczny napis "Per Mariam Soli Deo", co znaczy "samemu Bogu przez Maryję". Na awersach monety złotej i srebrnej przedstawiony został herb kardynała Stefana Wyszyńskiego. Srebrna moneta o nominale 10 zł została wyemitowana w nakładzie do 12 tysięcy sztuk i można ją będzie nabyć w cenie 150 zł brutto. Nakład złotej monety o nominale 100 zł wynosi do 1500 sztuk, a cena 2200 zł brutto. Monety będzie można kupić w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner. Teraz powiem o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. Po 2 latach spadków cen komunikacyjnego OC w drugim kwartale tego roku polisy zdrożały, pisze Rzeczpospolita. Zdaniem ekspertów to odpowiedź na rosnące koszty napraw uszkodzonych aut. Ceny polis OC spadały od wielu kwartałów. Dodatkowo namieszała tu niestety pandemia. Mniejsza liczba nowych rejestracji aut przełożyła się na spadek liczby nowych umów OC. Ubezpieczyciele zaczęli więc mocniej walczyć o klientów, oferując atrakcyjniejsze ceny. Jednocześnie inflacja, kłopoty z dostawami części i droższa robocizna powodują wzrost kosztów naprawy samochodów, no i wzrost wypłacanych odszkodowań. To uderza w rentowność rynku ubezpieczeń OC, czytamy w dzienniku. Ostatnie kilka tygodni upłynęło na stabilizacji notowań najważniejszych walut. Bankowi eksperci prognozują, że we wrześniu euro i dolar będą kosztowały więcej niż teraz. Mowa o kilku groszach różnicy, przeczytamy na portalu money.pl. To już ostatnie dni wakacji. Mimo tego jeszcze wielu Polaków szykuje się do wyjazdów zagranicznych we wrześniu. Ten, kto zamierza skorzystać z usług kantorów, powinien zastanowić się nad szybszym zaopatrzeniem się w walutę. Z prognoz bankowców wynika, że we wrześniu kursy głównych walut przydatnych